118वां सर्ग। मोक्ष पर्यंत सात प्रकार की ज्ञान भूमिका का अपने अपने लक्षणों के साथ भली भांति वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, सात प्रकार की इस ज्ञान भूमिका को आप सुनिए। अभ्यास क्रम से अनुभव में आई हुई इस ज्ञान भूमिका से फिर आप अज्ञान रूपी कीचड़ में नहीं फंसेंगे। यदि कोई शंका करे कि योग शास्त्र में यम नियम आदि आठ अंगों के भेदों से भिन्न जो योग भूमिकाएं प्रसिद्ध है, क्या वे ही तो ये नहीं है? इस पर कहते हैं, वे ये नहीं हैं। योग सांख्यवादी बहुत भेदों से युक्त योग भूमिकाओं को कहते हैं, उन योग भूमिकाओं का फल तुच्छ सिद्धि है, वे औरों को अभीष्ट हैं। मुझे तो ये ज्ञान भूमिकाएं ही अभीष्ट हैं, क्योंकि ये परम पुरुषार्थ रूप कल्याण देने वाली हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ये क्या है अथवा ज्ञान क्या है जिसकी भूमिकाओं का आप वर्णन करते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर उसका लक्षण कहते हैं। अखंडाकार चित्तवृत्ति में आरूढ़ ब्रह्मा अज्ञान का निवर्तक होने से ज्ञान कहा जाता है। पेज 654। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। उक्त ज्ञान सात भूमिका वाला है। अज्ञान की निवृत्ति होने पर उसी ब्रह्मा का औपचारिक नाम ज्ञेय या मुक्ति है। इस प्रकार उपचार से एक ही ब्रह्मा दो प्रकार का कहलाता है। ज्ञेय या मुक्ति नाम की स्वस्थ अवस्था तो सात भूमिकाओं के अनंतर प्रतिष्ठित है। तीन पूर्वापर अवस्थाओं से कल्पित अवांतर प्रवृत्ति निमित्त भूत भेद के जो कि मिथ्याभूत है, नष्ट होने पर अवबोध और मोक्ष पदों की ब्रह्मरूप एकार्थ मात्र में निष्ठा होने से पर्याय रूपता सिद्ध हुई, क्योंकि उक्त प्रकार का जीव फिर उत्पन्न नहीं होता, जिससे कि उन दोनों में भेद होने से पर्यायता न हो, इस आशय से कहते हैं। सत्यावबोध और मोक्ष ये दोनों ही पर्यायवाचक शब्द हैं, क्योंकि जिस जीव को सत्य अवबोध हो जाता है उसे फिर इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। इससे सिद्ध हुआ कि जो सत्यावबोध है वही मोक्ष है। चार पहली ज्ञान भूमिका शुभेच्छा कही गई है, दूसरी का नाम विचारणा है, तीसरी तनुमानसा कही जाती है, चौथी सत्वापत्ति है, उसके बाद पांचवी असंसक्ति नाम की योग भूमिका है, छठी पदार्थाभावनी है एवं सातवीं तुर्यगा कहलाती है, मुक्त मन के अंत में स्थित है, उसमें फिर शोक नहीं होता। श्री रामचंद्र जी, इन सात भूमिकाओं के पृथक पृथक लक्षणों को आप सुनिए। पांच सात वर्टिकल बार मैं मूड होकर ही क्यों स्थित हूँ? विचारित वेदांत वाक्यों से और गुरुजनों से परम तत्व को देखूंगा। इस प्रकार की साधन चतुष्टय संपत्ति पूर्वक जो इच्छा है उसे विद्वान लोग शुभेच्छा कहते। निष्कर्ष यह निकला कि निषिद्ध कृत्यों के त्याग, निष्काम दान आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न संन्यास साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त मुक्ति पर्यंत रहने वाली श्रवण आदि में प्रवृत्ति के फलरूप आत्म साक्षात्कार की उत्कट इच्छा ही पहली भूमिका है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार शास्त्राभ्यास गुरुओं के साथ संसर्ग वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो प्रवृत्ति पांच है वह विचारणा नाम की ज्ञान भूमिका है। 9. विचारणा और शुभेच्छा से साधन चतुष्टय संपत्ति पूर्वक किए गए श्रवण और मनन से युक्त निदिध्यासन से मन की शब्द आदि विषयों में असक्तता रूप जो तनुता सविकल्प समाधि रूप सूक्ष्मता है वह तनुमानसा नामक भूमिका कही गई है। उक्त भूमिका में मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए वह तनुमानसा कही गई है। 10 वर्टिकल बार योग शास्त्र में भी कहा गया है, श्रोत्राधिकरण एर्यावत शब्दादि विश्य ग्रह तावध्यानमिति प्रोक्तन समाधि स्यात्ततः परः। अर्थात जब तक श्रोत्र आदि इंद्रियों द्वारा शब्द आदि विषयों का ग्रहण होता है तब तक ध्यान कहलाता है। तदंतर यानी श्रोत्र आदि इंद्रियों से शब्द आदि विषयों का ग्रहण न होने पर समाधि होती है। शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा इन तीन भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य विषयों में संस्कार न रहने के कारण चित्त में अत्यंत विरक्ति होने से माया, माया के कार्य और तीन गुरु सेवा, भिक्षान्न भोजन, शौच आदि यतिधर्म पालन सहित श्रवण मनन ही यहाँ पर सदाचार है। अन्य सदाचार चित्त शुद्धि मात्र का हेतु है, अतः वह पहले ही सिद्ध है। 654 पेज 655 सर्ग 118 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अवस्थाओं से शोधित सबके आधार सन्मात्र रूप आत्मा में क्षीर में जल के तुल्य ज्ञान ज्ञाता ये भाव के विनाश से साक्षात्कार पर्यंत जो स्थिति यानी निर्विकल्प समाधि रूपा स्थिति है वह सत्वापत्ति है, क्योंकि उसमें मन परमात्म सत्व रूप से स्थित हो जाता है। इस भूमिका में जीव ब्रह्मविद कहा जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति इन चार ज्ञान भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य और आभ्यंतर विषयाकारों से और उनके संस्कारों से असंबंध रूप समाधि प्रपाक से चित्त में वृद्धि को प्राप्त हुआ निर्तिश्यानंद नित्य अप्रोक्ष ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कार रूप चमत्कार जिसमें उत्पन्न हुआ है। ऐसी पांचवी ज्ञान भूमिका असंसक्ति नाम की कही गई है। यद्यपि उत्तम अधिकारियों को द्वितीय भूमिका में भी शब्दजन्य अप्रोक्ष ज्ञान से साक्षात्कार होना प्रसिद्ध है, तथापि पांचवी भूमिका में द्वैत संस्कार के अत्यंत उच्छेद से उत्पन्न अत्यंत उत्कर्ष का और चतुर्थ भूमिका के अंत में उत्पन्न साक्षात्कार की पांचवी भूमिका में दृढ़तरता की उत्पत्ति का सूचन करने के लिए रूढ़ चमत्कार का विशेषण है। अतएव चौथी भूमिका के अंत में कहीं पर पांचवी भूमिका को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म विचार कहलाता है। इस ज्ञान भूमिका में अविद्या और अविद्या के कार्यों का संसर्ग बिल्कुल नहीं रहता, अतएव यह असंसक्ति नाम की भूमिका कही जाती है। 12 655 इसी भूमिका के अत्यंत परिपाक से आगे की दो भूमिकाएं होती है, इस आशय से कहते हैं। पांच भूमिकाओं के अभ्यास से आत्माराम रूप से दृढ़ स्थिति होती है। बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों की भावना न होने से यह भूमिका पदार्थाभावनी कहलाती है। 13 यदि इस भूमिका में पदार्थों की भावना नहीं होती है तो देहयात्रा कैसे संपन्न होगी, इस पर कहते हैं। चिरकाल तक दूसरे के द्वारा किए गए प्रयत्न से इसमें अर्थों की प्रतीति होती है, इसलिए पदार्थाभावना नामक यह छठी भूमिका कही जाती है। इस भूमिका में स्थित पुरुष ब्रह्म विद्वरियान कहलाता है। पूर्वोक्त छह भूमिकाओं का बहुत दिनों तक अभ्यास होने से दूसरे के प्रयत्न से भी भेद की प्रतीति न होने से जो एकमात्र स्वरूप में स्थिति है उसे तुर्यगा नाम की गति यानी ज्ञान भूमिका जानिए। तुर्यं जाग्रदाद्यवस्थात्रय निर्मुक्तं शिवं द्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते, जाग्रद आदि तीन अवस्थाओं से रहित शिव अद्वैत चौथा तुर्य माना गया है। इस श्रुति से उस प्रकार के विद्वान के अनुभव से सिद्ध ब्रह्मा को प्राप्त होता है, यानी जिस अवस्था में आत्मरूप से अखंड ब्रह्मा का अनुभव करता है वह तुर्यगा अवस्था है। उसको जो प्राप्त हो चुका वह ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहा जाता है। उक्त ब्रह्मविद्वरिष्ठ ब्रह्मविद ब्रह्मविद्वर और ब्रह्मविद्वरियान में चौथा है। उसे यह अवस्था प्राप्त होती है, इसलिए यह तुर्यगा कहलाती है। यह तुर्यावस्था जीवन मुक्त पुरुषों में इसी देह में विद्यमान रहती है। इस अवस्था के बाद विदेह मुक्ति का विषय तुर्यातीत ब्रह्मा ही है, अतः भूमिकाओं में उसकी गणना नहीं की जाती। 14 16 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, जो महापुरुष सातवीं भूमिका को। पेज 656। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। प्राप्त हो गए हैं वे आत्मा राम और महात्मा परम महत पद को प्राप्त हो चुके हैं। 17 वर्टिकल बार जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में निमग्न नहीं होते। केवल देहयात्रा के लिए 6ठी और 7वीं भूमिकाओं में कुछ कार्य करते भी हैं अथवा नहीं भी करते। 18 करते हैं या नहीं भी करते, इस कथन से किसी को उनके यथेष्टाचार की शंका न हो जाए, इसलिए यथेष्टाचार की शंका का खंडन करते हुए अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। पूर्वोक्त महात्मा पास में स्थित पुरुष से बोधित होकर तत्तत् आश्रमों में स्थित पुरुषों के आचार क्रम से प्राप्त हुए सदाचार का ही आचरण करते हैं, जो कि फल की आसक्ति से दूषित नहीं रहता है। तात्पर्य यह निकला कि उक्त पुरुषों की यथेष्टाचार में आसक्ति नहीं हो सकी। कहा भी है, विदित ब्रह्म तत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुना तत्वविदां चैव को भेदोशुच भक्षणे। यदि तत्वज्ञानियों की यथेष्टाचार में प्रवृत्ति हो तो कुत्तों और तत्वज्ञानियों के अपवित्र पदार्थ के भक्षण में कौन भेद होगा। 19 आसक्तिरहित व्यवहार से पुरुष को सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती, इसको दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। अपने आत्मा में रमण करने के कारण जगत के व्यवहार जीवन मुक्तों को ऐसे ही सुख नहीं देते, जैसे कि गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुषों को अत्यंत सुंदर रूप वाली स्त्रियां सुख नहीं देती हैं। 20 ये 7 ज्ञान भूमिकाएं विद्वानों को ही प्राप्त होती हैं। पशु स्थावरादि अथवा म्लेच्छादिचित्त वाले, देह में आत्मबुद्धि करने वाले मनुष्यों को नहीं प्राप्त होती। 21 वर्टिकल बार जो पशु, हनुमान आदि, म्लेच्छ, धर्मव्याध आदि, प्रहलाद, कर्कटी आदि असुर भी इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए हैं, वे भी सदेह अथवा विदेह मुक्त ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। चित और अचित की ग्रंथि का विच्छेद ही ज्ञान है, उसके प्राप्त होने पर मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मृग तृष्णा में जल बुद्धि, सुप्ति में रजत बुद्धि का जो बाध है, तदरूप ही वह है। 22-23 जो लोग यद्यपि दूसरी तीसरी भूमिकाओं में या चौथी भूमिका में ज्ञान का उदय होने से आवरण का नाश होने पर मोह से भली भांति पार हो गए, तथापि प्रबल प्रारब्ध प्रयुक्त विक्षेप के कारण परमपावन पद को प्राप्त नहीं हुए, यानी आत्यंतिक मोहनाश से उपलक्षित निर्तिश्यानंद पूर्णरूप विदेह कैवल्य को प्राप्त नहीं हुए, आत्म प्राप्ति में संलग्न वे लोग इन भूमिकाओं में स्थित हैं। 24 एक ही जन्म में कुछ लोग क्रमशः सब भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कोई दो या एक भूमिका को प्राप्त होते हैं, कोई सनकादि एकमात्र 7वीं भूमिका में स्थित रहते हैं, कोई 3 भूमिकाओं में स्थित रहते हैं, कोई अंतिम भूमिका में चले जाते हैं, कोई 4 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कोई 2 भूमिकाओं में स्थित रहते हैं, कोई लोग ज्ञान भूमिका के किसी एक हिस्से आधा तिहाई या चौथाई तक रह जाते हैं, कोई 3.5 भूमिकाओं तक पहुँचते हैं, कोई 4.5 दूसरे 6.5 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त ज्ञान भूमिकाओं में विचर रहे विवेकी पुरुष भूमात्मा के दर्शन से बाह्य और आभ्यंतर इंद्रिया, उनके विषय और उनके आधारभूत शरीर के होने वाले आध्यात्मिक आदि भेदों से भिन्न ताप के बाद रूप आत्मा के अंतः प्रवेश में। 656 पेज 657 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उद्योगशील है। 25-28 119 इंद्रियों के साथ मन पर विजय पाना ही सब शत्रुओं की जयों से उत्कृष्ट जय है। स्वात्म साम्राज्य ही सब राज्यों से बढ़कर राज्य है, अन्य राज्य श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा कहते हैं। वे लोग बड़े धीर उत्तम राजा हैं, जो इन दशाओं में सर्वोत्कर्ष रूप से स्थित हैं। इन दशाओं में स्थिति के आगे दिग्गजों की घटाओं के सहित सब शत्रु योद्धाओं की पराजय तृण के तुल्य नगण्य है। 29. इन भूमिकाओं में जिनकी जीत होती है यानी उत्कृष्ट स्थान होता है वे निश्चय ही महात्मा हैं, वे ही वंदनीय हैं, उन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाई है। जिसने राजसूय यज्ञ किया, जो अकेला ही सारी पृथ्वी का अधिपति है, राजाओं पर शासन करता है, वह सम्राट यानी युवा स्यात् साधु युवाध्यापक है, आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ है, तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको मानुष आनंद है। अवस्था में युवा, केवल युवा ही नहीं रोगादिविहीन युवा, शास्त्रवेत्ता, उत्तम शास्त्रोपदेशक, दृढ़ देह वाला और बलवान हो एवं धन से पूर्ण समस्त पृथ्वी यदि उसके अधीन हो, उसका जो आनंद है वही मनुष्य के पक्ष में एक पूर्ण आनंद है। इस श्रुति द्वारा कहे मानुष आनंद से पूर्ण और विराट भी यानी देवानंद की परम अवधि भी जिस सप्तम भूमिका में त्रिनतुल्य तुच्छ हो जाती हैं, उससे बढ़कर विदेह कैवल्य सुख को यहीं पर वे प्राप्त होते हैं। 30. 118वां सर्ग समाप्त।